ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Od środy do wczoraj na polskich drogach zginęło 25 osób, ponad 500 zostało rannych. W Moszejskach za godzinę spotkanie szefów rządów Polski i Litwy. Zakopane świętuje 90. urodziny Władysława Hasiora. Ale najpierw interwencje po porannych burzach. Około 100 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania wody z piwnic podtopionych budynków na Śląsku i w Małopolsce, zwłaszcza w Bielsku Białej i Cieszynie oraz w Oświęcimiu i okolicach. Sprzątali też setki powalonych na drogę drzew. W Cieszynie pod wpływem deszczu osunęła się ziemia i zablokowała część wjazdu na trasę krajową numer 52. Hydrolodzy alarmują, że podnosi się poziom wody w miejscowych rzekach, a synoptycy z Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzegają, że burze mogą występować nawet do wieczora. Na metr kwadratowy powierzchni może spaść do 40 litrów wody. To dużo. Prawie 420 wypadków, 25 osób zabitych, ponad 500 rannych i niemal 1100 pijanych kierowców w rękach policji. Wioletta Szubska z Komendy Głównej podsumowuje weekend na drogach od środy do wczoraj. I przypomina, że akcja Bezpieczny Weekend trwa. Najwięcej patroli będzie w niedzielę. Piraci drogowi niestety nie będą mieli taryfy ulgowej. Prosimy i apelujemy o rozsądek, ostrożność i rozwagę. Jest też tragiczny bilans utonięć w tym sezonie. Wczoraj życie w wodzie straciło 5 osób, od początku kwietnia aż 97. Premier Mateusz Morawiecki w drodze do Estonii, ale zanim dotrze do Tallina, wstąpi do Morzejek, gdzie znajduje się należąca do PKN Orlen rafineria. Tam ma dojść do jego spotkania z premierem Litwy Sauliusem Skwierniarisem. Temat: relacje polsko-litewskie. Jak poinformowała służba prasowa litewskiego premiera, szefowie rządów planują w Morzejkach omówić obustronne relacje oraz inne ważne sprawy dotyczące Polski i Litwy, takie jak bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Zostanie omówiona też działalność Orlenu na Litwie. Jesteśmy największym płatnikiem podatków, jednym z największych pracodawców na Litwie. Zdajemy sobie sprawę ze swojej wagi na rynku litewskim. Powiedział Polskiemu Radiu Michał Rudnicki, szef Orlen Lietuva. Pod koniec marca zostało podpisane porozumienie Orlenu z przedstawicielami litewskiego rządu, które zakłada m.in. wzajemne wsparcie dla inwestycji infrastrukturalnych Orlen Lietuva. Strona litewska zadeklarowała wsparcie dla planów inwestycyjnych firmy dotyczące przerobu ropy naftowej w rafinerii w Morzejkach, które są rozważane w związku z dostosowaniem do zaostrzających się norm środowiskowych. Zostały też potwierdzone długofalowe zadania i kierunki rozwoju dla tej firmy. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. W Tallinie premier weźmie udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Estonię niepodległości. Katolicy obchodzą święto dziękczynienia. Hasło: dziękujemy za niepodległość. Główne uroczystości rozpoczną się za niespełna godzinę w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu. Wierni cały czas gromadzą się wokół świątyni Opatrzności Bożej. Zarówno na placu, jak i przed świątynią można się jeszcze wyspowiadać, a wszyscy czekają przede wszystkim na uczestników pielgrzymki dziękczynnej z relikwiami świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Pielgrzymka po godzinie 8 rano wyruszyła z placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Niektórzy pielgrzymi wyjaśnili, z jakimi intencjami idą do świątyni Opatrzności Bożej. Różne są intencje, ale głównie to za to, żeby dziękować Panu Bogu za wszystkie łaski, którymi nas codziennie obdarza, bo codziennie otrzymujemy jakąś łaskę od Pana Boga, codziennie. Idziemy w naszej rodzinnej intencji, w intencji pokoju u nas w kraju i na świecie. Siostra Faustyna, relikwie, przecież koronka Bożego Miłosierdzia codziennie jest o 15:00, jak Pan Jezus namawia, błaga ludzi o modlitwę. Udział w dzisiejszych uroczystościach zapowiedzieli przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą. Honorowymi gośćmi tegorocznego święta dziękczynienia będą kombatanci. Dziękujemy, mówił Dawid Grygorcewicz. Trwający teraz w Zakopanem bieg Hasiora to jedna z imprez towarzyszących obchodom 90. urodzin jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku. Trasa liczy 5 kilometrów od pomnika autorstwa Władysława Hasiora Prometeusz rozstrzelany w Kuźnicach do galerii artysty w centrum miasta. Pewnie nie każdy wie, że Władysław Hasior był świetnym biegaczem. Przypomina o tym Julita Dębowska, kuratorka zakopiańskiej galerii artysty. Władysław Hasior trenował lekką atletykę i biegi. Biegał na 5 kilometrów, osiągał całkiem niezłe wyniki w czasie swoich studiów w Warszawie, więc myślimy, że dobrze by było się też trochę poruszać. Bieg teraz, a 18:00 spotkanie zatytułowane Świetlica Powiatowa, nawiązujące do słynnych pokazów slajdów, które twórca organizował w swojej pracowni. Notatnik fotograficzny Hasiora liczy blisko 20 tysięcy diapozytywów. Był to pewien szkicownik artystyczny, w którym gromadził on również dzieła, które widział gdzieś podczas swoich podróży, które wydawały mu się interesujące. Równocześnie jest to świadectwo kultury Polski z tej ostatniej ćwierci XX wieku. I mówi Joanna Trznadel z Muzeum Tatrzańskiego, a pokazowi slajdów będzie towarzyszyło archiwalne nagranie wykładu Władysława Hasiora. To był serwis Trójki. Na północy i w centrum słonecznie, na południu chmury. Synoptycy ostrzegają, że tam może spaść deszcz, może zagrzmieć, może też padać. Grad w Gdańsku 21 stopni, w Warszawie 23, a w Katowicach 17. Na razie, bo temperatura rośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologię w zestawie aż do 10% taniej. Tylko teraz skomponuj swój niepowtarzalny zestaw różnych produktów i zapłać do 10% mniej. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890, Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon taniej o 500 zł. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. I znowu jesteśmy na antenie Trójki. My, czyli Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Wojciech Mam. Mówiłem o tym, że mam takie troszkę bardziej gitarowe uderzenie na drugą godzinę przygotowane i właśnie to za chwilę nastąpi. Ale jeszcze przypomnę, że 71335 to SMS-y, ewentualnie man@polskieradio.pl to maile. Mówiłem w poprzednich audycjach, przynajmniej dwóch, dużo dobrego o płycie Eat the Elephant, płycie grupy Perfect Circle. No i tam w poczcie, która przychodziła, niektórzy z Państwa pytali, czy ja odkryłem tę grupę właśnie teraz, bo przecież ona nie debiutuje w 2018 roku. No i teraz odpowiadam od razu wszystkim hurtowo, że nie. Odkryłem ją już dawniej, chociaż nie pamiętam, kiedy w mojej audycji się pojawiła po raz pierwszy. A mogło to być w okolicach 2000 roku, kiedy debiutowali. We'll be right back. to grupa Perfect Circle, ale sprzed 18 lat. Tak brzmiało nagranie na ich debiutanckiej płycie Merdenoms. No i Perfect Circle nie są chyba tak bardzo popularni w Polsce, a ja chętnie dołożę małą cegiełkę do podtrzymania dobrej opinii o tej grupie. No i skoro przed chwilą była piosenka z żeńskim imieniem w tytule, Magdalena, to niechże będzie jeszcze dla innej kobiety, tym razem Judith. Perfect Circle. Ta grupa wystąpiła właśnie w tej chwili na antenie. A teraz zrobimy kroczek w przeszłość, bo w tej audycji to nic nowego. Otóż był taki okres, w którym rozkwitały zespoły i rozkwitali wykonawcy określeni mianem glam rocka. To z dzisiejszej perspektywy może się wydawać nieco śmieszne, szczególnie ten cały sztafasz taki około muzyczny. Te stroje, przebiórki, makijaże, pióropusze, kolorowe pióra i różne inne rzeczy. No ale muzyka była interesująca, choć była taka troszkę, trąciła chwilami taniochą taką podpubliczkość, ale gdzieś tam w tle pod spodem był oczywiście rock and roll i z tego glam rocka wyrosły potem fantastyczne gwiazdy, że wspomnę Davida Bowie czy T-Rex. Ale byli też tacy, którzy w tamtym czasie robili zupełnie dobrą robotę, ale jednak nie przetrwali, nie wytrzymali, nie załapali się na publiczny entuzjazm i aplauz, tak jak ci najwięksi. Ale ich muzyka po latach pokazuje, że potencjał zdecydowanie był. Piosenka nosiła tytuł Hello New York i rozpoczynała drugą płytę w karierze takiej grupy, która nosiła nazwę Silverhead. Szefem tego zespołu był artysta, przyznaję od razu uczciwie, co do wymowy, którego nazwiska ciągle mam wątpliwości, bo słyszałem różne wersje. Michael DeBar, Michael DeBars. Tak się w każdym razie nazywał, był kompozytorem, frontmanem, wokalistą, no a wokalnie można powiedzieć, że przypomina troszkę Steve'a Mariotta, trochę Roda Stewarta. No powiedziałem, był potencjał, ale gdzieś tam widocznie może jakiś fałszywy krok, może nie na właściwą ścieżkę weszli, no i pozostali w historii, pozostały nagrania oczywiście, ale taki, no trudno powiedzieć przeciętny, ale nawet zainteresowany muzyką fan na hasło Silverhead być może raczej zareaguje zdziwioną miną albo wzruszeniem ramion. A trochę szkoda, bo tych piosenek nagrali sporo i słucha się ich, przynajmniej ja to mówię o mojej własnej opinii, zupełnie dobrze. To jeszcze dwa razy posłuchamy z nadzieją, że Państwo też odczują przyjemność. Only You, a potem Rolling With My Baby. Silverhead, lata 70., konkretnie 1973. Silverhand. To już prawie wszystko w mojej części, ale jeszcze na koniec jeden utworek sygnalizujący nową płytę Marcy Ball. Without you, teraz Jan Chojnacki, który, jak mówił redaktor Szpulowiec, nie wzruszył się w ubiegłym tygodniu. Zobaczymy, jak dzisiaj. Czy ja się wzruszyłem tym, co było dzisiaj, w tym sensie? Co? Nie, nie, no, nie. Nie wzruszyłeś się propozycją redaktora Michała Czarka tydzień temu. Aha, ale czy zobaczymy, nie, nie jak było będzie przy dzisiaj. Przytaczam dzisiaj jego opinię. Tak, tak, rzeczywiście się nie wzruszyłem i nawet wdałem się w jakąś drobną kontrowersję z panem Michałem, ale pozostajemy przyjaciółmi. No to całe szczęście. Na marginesie jeszcze Marsi Bo, 28 września w piątek, jako pierwsza gwiazda Rawy Blues w Nosprze, Marsha Bo, zresztą po raz drugi już w Polsce na festiwalu Rawa Blues, bardzo zachęcam Państwa. Na piątek mam audycję rano, nie wiem czy zdążę. To jest wieczorem 19.30. No jak się pospieszę, to może. Szybkie pociągi teraz jeżdżą do Katowic. No dobrze, dobrze, różnie bywa. Kraków Street Band wystąpi na początek mojego kącika, bo nagrali nową płytę i tam jest dużo takiej bezpretensjonalnej, prawdziwej, żywej muzyki, która jest charakterystyczna dla tego zespołu. Oni już przestali w zasadzie być tym taką orkiestrą, która na rynku w Krakowie miło przegrywa, ale pozostała im ta taka autentyczna radość grania i dlatego sobie pomyślałem, że warto, żeby słuchacze Piosenek Bez Granic też zapoznali się z twórczością Kraków Street Band. Nowa płyta, z której zaprezentuję utwór zatytułowany Fluk. after we're through. Though the planets have been dancing for millions of years, and they will keep on dancing when we roll out of here. Oh, it's a crazy ride, and it only lasts a blink of an eye. Just slow down, and you only ride it just one time. It's a crazy ride, and it only Going Away to tytuł płyty Kraków Street Band, a ta piosenka nosiła tytuł Fluke. W przyszłym tygodniu już będzie dostępna nowa płyta Badego Gaja, którą w drobnych kawałkach prezentowałem już i u ciebie w Piosenkach Bez Granic. Tak. No a teraz przyszła pora na kolejną piosenkę. On tam gości pozapraszał, no, znakomitości, bo jest i Jeff Beck, i Keith Richard, i Mick Jagger, no a także nic tego, nic owego jest James Bay. James Bay? Tak. No. No właśnie, czekam co dalej. No to tak, to mniej więcej ja miałem taką samą reakcję, jak przeczytałem, że jest James Bay, bo nie wiedziałem, szczerze wyznam, kto to jest James Bay. Okazuje się, że to jest młodziak, no bo jeszcze nie ma 30, Brytyjczyk, który nagrał już dwie płyty i jedna chyba nawet tam o Grammy się ubiegała, jakieś Brit Awards, no w każdym razie tam za tym, za kanałem, to nie jest jakaś figura straszna, chociaż taki młody. Troszkę zmieniło mi się spojrzenie na niego, kiedy przeczytałem, że zaczął grać na gitarze, kiedy usłyszał Lejle Claptona. Miał 11 lat, czyli to jest fajne, że optymistyczne, że w XXI wieku młodziak może posłyszeć Lejle i to go wprowadza w taki przymus no, zbliżenia się do tego rodzaju muzyki. No i ten James Bay, jak sądzę, dzięki działaniom opieki Badego Gaja, został sprowadzony do studia i coś tam razem nagrali. Myślę, że to jest taka dobra droga do zachęcania młodych słuchaczy do tego, żeby spróbować przeczytać estetykę tych wyprzedzających ich o parę pokoleń. No i nagrali wspólnie. On tam cieniutkim głosikiem, ten James Bay, śpiewa, ale ma ładne wejścia gitarowe. I to jest kompozycja Toma Hembridge'a, producenta płyty Badego Gaja, zatytułowana Blue No More. When I reach heaven's gate and they see the joy on my face, they might not know me, 'cause I won't be blue no more. None of my songs will sound the same. 'Cause all of the heartache and all of the pain will be taken from me, and I won't be blue no more. Deep in my soul, it's my whole life is everything I know. It's been my home, and I bring it everywhere I go. Without it. He'll call my name. He'll call my name. Of yon and then, I believe. I believe, yes. I won't be. No, I won't be. Blue no more. Yeah, I believe. Buddy Guy w duecie z Jamesem Bayem. Blue No More, a cała płyta nosi bardzo optymistyczny dla mnie tytuł The Blues Is Alive and Well, czyli blues trzyma się mocno. O Tomie Hembridge'u wspomniałem, czyli producencie albumu Buddy'ego Guy'a. To jest nie tylko producent cudzych produkcji, ale także i własnych płyt. No a przede wszystkim świetny perkusista, także wymyślił sporo ładnych piosenek, które nagrali inni wykonawcy. No i nagrał teraz, czy raczej nie tyle nagrał, ile opublikował płytę z nagraniami swoimi z ostatniego dziesięciolecia. To album zatytułowany The Nola Sessions i tam między innymi znalazł się piękny bluesik, który udało mu się zarejestrować jeszcze za życia Alena Toussainta z nim w roli głównej. To, czyli Hembridge i Toussaint w utworze Blues Been Mighty Good To Me. Say if he has 'em, a man must be depressed. Walk the streets at night, 'cause his life is such a mess. That low down empty feeling brings him to his knees. But I got news to tell you, the blues been mighty good. They say a man with the blues is torn up inside from evil-hearted women who cheated and lied. The best thing to do is lose them like a bad memory. Well, I'll hang on to mine, 'cause been good to me. Yeah, yeah. Let me hear what you got to say. They never let me down. They're still hanging around just to keep me company, just like an old friend. The blues been mighty good. but I couldn't live without them. See, the blues been mighty good to me. Ain't that right, Alan? The blues been mighty good to me. Yeah, yeah. No, I couldn't live without them. See, the blues been mighty good to me. The blues been mighty good to me. Alan Toussaint jako gość Toma Hembridge'a w tym nagraniu. Blues been mighty good to me. To z kiedy to mniej więcej? Przepraszam? Z którego okresu to jest? Kiedy no to nie, to jest XXI wiek. To jest, no ja rozumiem, ale XXI wiek to jest już prawie 20 lat. No tak, a to powiedzmy 3-4 lata temu. No właśnie, rozumiem. I na koniec dzisiejszego mojego kącika nowa płyta Rogera Daltreya, który poprzednią solową płytę nagrał w 92 roku. To jest... W poprzednim wieku, tak. W poprzednim wieku. Płyta nosi tytuł As Long As I Have You. No troszkę taka jest dla mnie niejasna sytuacja, bo on ma takie momenty, w których śpiewa jak, nie wiem, jakiś Brook Benton czy inny crooner. No ale od czasu do czasu też daje znać o tym, że był tym głosem pokolenia, prawda, takiego. Ja lubiłem, jak on się darł najbardziej. No tak, a tu się już może nie drze, bo się boi, że może jaka żyłka, co mu się naruszy, no ale w sumie przyzwoita to jest płyta. Ja wybrałem coś, co wszyscy znają, czyli utwór taki, powiedzmy, no prawie, że standardowy, bo to będzie You Haven't Done Nothing. Czyli to jest błąd gramatyczny, językowy. You haven't done nothing, to jest błąd... Tak, to jest podwójne przeczenie. Nie powinno się tego robić. Ale to wiesz, kto jest kompozytorem tego utworu? Nieważne, Jagger też ten twój błąd. Twój kolega ze Stadionu Dziesięciolecia. No ale to nie znaczy, że nie zrobił błędu. Ale kolega? To kolega, to jedno, a drugie błąd. Bardzo Państwa przepraszam, że z błędem coś przyniosłem, ale teraz wystąpi Roger Daltrey. I to chyba zamknie dzisiejszy występ w Piosenkach Bez Granic. Yeah!